Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź LactoControl. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 22 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Będzie okrągły stół w sprawie sytuacji opiekunów niepełnosprawnych. Ministerstwo Pracy planuje rozmowę na ostatni dzień kwietnia. Sejm nie uczci jednomyślnie kanonizacji Jana Pawła II przeciwko Twój Ruch i SLD. To ceremonia na wskroś religijna. Za będą koalicja PO-PSL i PiS. Już przed majówką więcej zapłacimy za spacer sopockim molo. Niewiele, ale zawsze. 30 kwietnia odbędzie się okrągły stół w sprawie sytuacji opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Komunikat zamieściło Ministerstwo Pracy na swojej stronie. Rozmów przy okrągłym stole z udziałem m.in. premiera domagali się protestujący czwarty tydzień przed Sejmem opiekunowie. Zapraszamy pana premiera, aby z nami usiadł i znalazł jakieś wspólne rozwiązanie. Przeprowadzenie takich rozmów planowaliśmy już od pewnego czasu, mówi rzecznik Ministerstwa Pracy Janusz Sejmij. Minister od kilku dni podkreślał, że tego rodzaju okrągły stół jest niezbędny. Chodziło o to, aby zgrać terminy różnego rodzaju instytucji, które chcielibyśmy zaprosić do takiej dyskusji, zarówno ich postulat, jak i te nasze oczekiwania czy kierunki działań ziszczają się właśnie dzisiaj. W okrągłym stole mają wziąć udział przedstawiciele opiekunów, rządu, organizacji pozarządowych i klubów parlamentarnych. Kanonizację Jana Pawła II dzieli polski Sejm. PSL proponuje uczcić niedzielne wydarzenie specjalną sejmową uchwałą. Przeciwko są politycy SLD i Twojego Ruchu, dlatego nie ma szans, by dokument został przyjęty przez aklamację. Agnieszka Rucińska. Uchwała ma wyrazić wdzięczność za zasługi Jana Pawła II, mówi wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak z PSL. Podkreślamy jedynie wielkość Jana Pawła II jako niekwestionowanego autorytetu moralnego. Szef SLD Leszek Miller nie widzi jednak potrzeby przyjmowania dokumentu. Kanonizacja Jana Pawła II to ceremonia na wskroś religijna, nie mająca żadnego odniesienia do procedury i ceremoniału państwowego. Podobnie Twój Ruch, posłanka Anna Grodzka. My chcemy, żeby państwo było czymś, co jest ponad to albo obok tego. Taką postawą zdziwiony jest poseł PO Paweł Olszewski. Między innymi dzięki zaangażowaniu Ojca Świętego, walkę o demokrację, obalenie komunizmu, Ruch Palikota może gadać głupoty, również w tym gmachu. PSL chce, by uchwała była przyjęta na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. W przypadku braku zgody wszystkich klubów konieczne byłoby głosowanie, które zapewne poprzedzi awantura. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Twój Ruch zapowiedział właśnie, że na porannym konwencie seniorów będzie wnioskował o zdjęcie uchwały z porządku obrad. W sprawie kanonizacji Jana Pawła II zgody w parlamencie nie ma. Tymczasem w wielu polskich miastach trwają przygotowania do niedzielnych uroczystości, które będą transmitowane z Watykanu. Ogólnopolskie obchody odbędą się w Warszawie, gdzie powstała specjalna strefa przy kościele akademickim Świętej Anny. Mieszkańcy mogą się w niej duchowo przygotować do uroczystości, mówi Łukasz Ofiara z Centrum Myśli JP2. Miejsce spotkań, debat, czuwań, gdzie możemy się tą papiskością zarazić, gdzie będziemy mogli porozmawiać o tematach bliskich Janowi Pawłowi II. Będzie również wykład poświęcony i film poświęcony Janowi XXIII, a całą scenografię namiotu wypełnia wystawa Papież Wolności, która również niedługo zagości w Rzymie w Instytucie Polskim. Strefa JP2 to także miejsce, w którym otrzymamy dokładne informacje o wszystkich warszawskich wydarzeniach towarzyszących kanonizacji. Barack Obama leci w podróż do Azji, ale omija Chiny. Amerykański prezydent odwiedzi 4 kraje: Japonię, Koreę Południową, Malezję i Filipiny. Mark Wokuski. Podróż do Azji Barack Obama rozpocznie od wizyty w Tokio. Dochodzi do niej w czasie poważnego sporu Japonii z Chinami o grupę niewielkich wysp na Morzu Wschodniochińskim, nazywanych przez Japończyków Senkaku, a przez Chińczyków Diaoyu. Amerykański prezydent ma zapewnić Japończyków o przywiązaniu Stanów Zjednoczonych do dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa w razie zbrojnego konfliktu. Ważnym punktem podróży Obamy jest wizyta na Filipinach. Dojdzie tam do podpisania umowy, która ułatwi dostęp amerykańskich sił powietrznych i marynarki wojennej do portów i lotnisk na terenie Filipin. Porozumienie to prawdopodobnie nie zostanie dobrze przyjęte w Pekinie. Podczas pobytu w Korei Południowej prezydent Stanów Zjednoczonych odda hołd ofiarom katastrofy promu, w której zginęło ponad 300 osób. Wizyta Baracka Obamy w Azji potrwa ponad tydzień. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Znów drożeją bilety wstępu na molo w Sopocie. Za spacer po ikonie nadmorskiego kurortu w tym sezonie zapłacimy o 0,5 zł więcej niż przed rokiem. Od poniedziałku bilet normalny będzie kosztował 7,5 zł, ulgowe 4 zł. Przedstawiciel kąpieliska morskiego Sopot Marcin Kulwas tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania molo. Ceny biletów nie wzrastały już od 2 lat, a nasze koszty, między innymi opłaty, także wzrastają i to powiem szczerze, o wiele więcej niż nasze tutaj podwyżki, więc no musieliśmy troszeczkę jednak tą cenę podwyższyć. Taka opłata no jest rażąca w nasz budżet. W ogóle nie korzystamy z czasu, kiedy jest molo odpłatne, wejście tak, na molo odpłatne, wtedy nie chodzimy. Jedynie korzystamy, póki jest molo bezpłatne. Pomimo, że jesteśmy tutaj stąd, z Gdańska konkretnie, nie z Sopotu, uważamy jednak, że za dużo, tym bardziej, że nie ma zniżek dla emerytów ani dla studentów. Droższe bilety mają rekompensować m.in. wieczorne pokazy przy fontannie, palmy na trawnikach, a także imprezy muzyczne czy kulinarne. To był serwis Trójki. Teraz sport i Michał Gąsiorowski. Dziś nie ma żadnych wątpliwości, co jest sportową wiadomością dnia, a kto wie, może i tygodnia. David Moyes nie dokończy sezonu w Manchesterze United. Przejął zespół po legendarnym Sir Alexie Fergusonie, ale ewidentnie nie sprostał wyzwaniu i dziś pożegnał się z Old Trafford. Dymisja jest zasłużona, mówił w BBC komentator piłkarski Eamon Holmes. Ma 50 lat i właściwie nigdy nie zdobył poważnego trofeum. Ten sezon był koszmarny. Moyes to miły gość, ale na niewłaściwym miejscu. Patrząc na jego Manchester, kibice nie rozpoznawali dawnej drużyny. Od dłuższego czasu mówiło się, że Moyes nie panuje nad szatnią, a jego gracze nie wierzą w jego wizję. Zmęczenie Szkotem wyrażała też zresztą część kibiców, ale są również inne głosy. Ekspert piłkarski Robbie Savage komentował na gorąco, że Manchester problem ma nie tyle z trenerem, co ze składem, który potrzebuje przewietrzenia. Jeżeli latem zespół nie wyda 100-150 milionów funtów na nowych zawodników, historia się powtórzy, ostrzegał Savage. Podobnie uważa inny komentator Terry Christian. Ryba psuje się od głowy. Moyes jest kozłem ofiarnym, obwiniany za działanie tasiemca, który żyje w organizmie United od dłuższego czasu. Czas, by kibice wreszcie się obudzili. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do końca sezonu Moyesa zastąpi Ryan Giggs, a jego asystentem zostanie kto? Paul Scholes, a za tym Manchesterem będą teraz rządzić jego byli piłkarze, choć Giggs tak naprawdę to ciągle jeszcze gra. No i pojawia się pytanie, kto będzie prowadził Manchester United od przyszłego sezonu. Oczywiście wśród trenerów pojawił się Klopp, tyle że jak wiadomo nie od dziś, Klopp chwilowo jest zajęty. W Lidze Mistrzów czeka nas natomiast starcie trenerów z charakterami. Diego Simeone kontra José Mourinho. W pierwszym półfinale Champions League spotkają się Atletico Madryt i Chelsea Londyn. W The Blues zabraknie Samuela Eto'o i prawdopodobnie Edena Hazarda. Za to w Atletico zagra Diego Costa, który ostatnio paskudnie rozwalił nogę o słupek bramki. No i dziś bukmacherzy większe szanse dają Atletico. Kibice w Polsce szykują się za to już pewnie do najbliższej kolejki T-Mobile Ekstraklasy. W piątek spotkają się Lech z Wisłą, ale niestety jedna z trybun na pewno będzie świecić pustkami. Została zamknięta przez wojewodę wielkopolskiego. To kara za odpalanie przez kibiców Lecha Rac w spotkaniu z Jagiellonią. W Plus Lidze Siatkarzy na szczęście takich problemów nie ma. Dziś zaczynają się finały i na pewno hala będzie zapełniona do ostatniego miejsca. Obrońca tytułu Asseco Resowia Rzeszów zmierzy się z PGS Krą Bełchatów. Ten mecz rozpocznie się o 18, a przed chwilą zaczęło się spotkanie o brązowe medale, w której grają Jastrzębski Węgiel i Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Noc z wyrównaną temperaturą od 8 do 11 stopni. Jutro podobnie jak dziś, czyli ciepło i pogoda w kratkę. Temperatura od 21 do 24 stopni. Jedynie nad morzem chłodniej, wokół Zatoki Gdańskiej 15 stopni. Możliwe opady, szczególnie w pasie od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze po Lubelszczyznę. A najwięcej słońca na Pomorzu, na Warmii i Mazurach. I wiosna, proszę Państwa, jest już nieodwracalna. Mam miłą informację przyrodniczą. Do zabytkowego parku w Bronowie koło Podębic, gdzie znajduje się dworek Marii Konopnickiej, przyleciały dudki i słowiki. Przepiękny śpiew słychać i kląskanie słowików. Gdy słowik i dudek przylatuje, ciepła noc następuje między Nerem a Wartą z Wartkowic, Zdzisław Cyganiak. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, pamiętasz, mówiłeś kiedyś, że najpierw masa, potem rzeźba. Pamiętam. Masa chyba już jest i wiosna przyszła. Może jednak sałata, marcheweczka. Wiesz, Bożena, w tym roku wśród kulturystów pojawił się nowy trend. Chcesz wyglądać jak zwierz? Musisz jeść jak zwierz. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Poznaj nowe modele, skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Szczegóły w salonach Toyoty. wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy. I zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A już za chwilę kolejna relacja Tomasza Gorozdowskiego z Ameryki. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is out all over town. Reggae, Philly, and Lou. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Our Juliet says Romeo's been found. For Reggae, Philly, and Lou. Well, peace, God. Chciałem nawiązać jeszcze do tej sytuacji na A2. Przede wszystkim to chyba najdroższa autostrada w Polsce, od tego zacznijmy. Najbardziej nieuczciwy system, bo nie polega on na tym, kto ile przejedzie, tylko po prostu stała opłata. No i jeszcze korki to są nie z powodu tego, że się rozbudowuje bramki, czy coś tam się robi, tylko że bramki są na środku autostrady, a nie na zjazdach czy wjazdach. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335. Zostawiamy autostrady, przenosimy się na highwaye. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Trójką przez trzy Ameryki. Kiedy w ubiegłym tygodniu słyszeliśmy się po raz ostatni, Tomek Gorazdowski, który podróżuje z Alaski w Ameryce Północnej do ziemi ognistej na krańcach Ameryki Południowej, był w Meksyku, w San Cristobal de las Casas. Ale minęło kilka dni i Tomek jest już zupełnie gdzie indziej, zbliża się do Hondurasu. Tak, rzeczywiście do granicy Hondurasu już bliżej niż dalej. Sporo się wydarzyło w ciągu tych kilku dni. Udało się nie bez przeszkód wyjechać z Meksyku i przejechać sporą część sympatycznego państwa Gwatemala, kraju wiecznej wiosny, tak mówi się o Gwatemali. Byliśmy w kilku miastach, na kilku słynnych targach, w kilku ciekawych miejscach, jak jezioro Atitlan, gdzie spędziliśmy pierwszy dzień świąt, wśród wulkanów, ale gdyby ktoś mnie zapytał, co od ostatniego łączenia zrobiło na mnie największe wrażenie, bez wahania odpowiem: Wielki Piątek w Antigua, Gwatemala. Pierwsza procesja, o której wiemy, miała miejsce w Santiago de los Caballeros, tak się kiedyś nazywało to miasto, 10 marca 1543 roku, a potem rok do roku. W Wielki Piątek najważniejsza procesja wychodzi z Merced z katedry o 4 rano. Wraca do kościoła przed 15, to jest przed godziną śmierci Jezusa. Wtedy niosący platformy zwani cucuruchos zmieniają tuniki z fioletowych na czarne. Platformy, o których wspomniałem, są potężne, z figurami Jezusa, dźwigane przez mężczyzn, i osobne, z figurami Matki Boskiej, które dźwigają kobiety. Największe platformy ważą do 2 ton, a do ich noszenia trzeba ponad 100 osób. Ulice, którymi ma przejść procesja, zasłane są kolorowymi kilimami i dywanami z kwiatów, kolorowych trocin, piasku. Nazywają się alfombra. Kiedy procesja przechodzi koło twojego domu, robisz ten dywan, jaki chcesz. Zapraszasz całą rodzinę i znajomych i wszystko kończy się z dziadkami, wnukami, ciotkami, wujkami i tak dalej. A wszystko wywodzi się z serca. Można zrobić, co się chce. Czasami po prostu igły sosnowe i kwiaty, czasami coś więcej. Każdy daje, co może. Niektórzy igły, niektórzy napoje, niektórzy pieniądze, inni kwiaty. Oni to uwielbiają robić. Robić coś wspólnie w imię czegoś. Przez te wszystkie przygotowane dywany przejdzie, a w zasadzie zostanie przeniesiona figura Chrystusa. Wtedy stają się błogosławione. Szybko są rozbierane. Po procesji już ich nie ma, w chwilę. Wszystko spowija dym kadzideł, a naprawdę tysiące osób zaangażowanych są w procesję, których w mieście jest kilka. Ostatnia przemieszcza się ulicami po północy. Mówi mieszkaniec miasta. Dzisiejszy dzień jest dla nas ważny, dla Antygueńczyków. Ważny szczególnie. Chodzi o upamiętnienie dnia, w którym Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu. W Antigua, w Gwatemali, ten dzień ma swoje długie tradycje. Mamy tu 3 najważniejsze procesje. San Felipe, Escuela de Cristo i Katedral. Wszyscy przygotowują ręcznie robione dywany. Wszystko pochodzi z wyobraźni Gwatemalczyków, którzy je tworzą, bo to dla nas bardzo szczególny dzień. Ile lat ma ta tradycja? Ile lat? Nie znam dokładnej daty, ale wyobrażenia mogą mieć 200 lat i może więcej. Teraz już wiemy, że zdecydowanie więcej od 1543 roku. Kto miasta Antigua nie widział w Wielki Piątek, niech przynajmniej zobaczy piękne zdjęcia na naszej stronie internetowej. A jak tylko będzie okazja, sam tu przyjedzie i sam to przeżyje. A historia Maksimona? Postaci, do której można się modlić, by innemu stała się krzywda? Nie za bardzo to chrześcijańskie, ale tu jest. Tylko może to historia już znowu na inną opowieść. Teraz dalej, w kierunku Tikal i Hondurasu. Z trasy do Hondurasu Tomasz Gorazdowski, tu Trójka. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. A jeśli chcą Państwo wiedzieć i widzieć więcej, polecam w internecie strony 3ameryki.polskieradio.pl i Facebook 3ameryki. Tam relacje Tomasza poszerzone o zdjęcia, przepiękne zdjęcia. Mogą to Państwo wszystko zobaczyć w internecie 3ameryki.polskieradio.pl. Tu Trójka. We'll be right back. W roku już dwukrotnie strzygłem trawę, ale robię to z bólem serca. Po prostu nie lubię takiego nadmiernego pedantyzmu. W Nowym Jorku jest Central Park i to troszeczkę większe miasto niż Warszawa. I jakoś nie obawiają się tam, że ktoś zadepcze trawniki. Tam więcej ludzi chodzi do tego parku, więcej ludzi mieszka w tym Nowym Jorku. I jakoś nie zadeptali tych trawników, także... Takie opowiadanie, że mogą ludzie zadeptać trawniki, to tak do mnie nie przemawia. No ale tych tabliczek nie deptać trawników u nas jest już coraz mniej. Teraz popularne są na trawnikach tabliczki posprzątaj po swoim psie. Autopromocja. Jutro zapraszam na specjalne wydanie do południa w Światowym Dniu Książki. W audycji m.in. o nowej powieści Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu, a my z autorem spotkamy się w studiu. Poza tym będą Państwo mieli szansę na zdobycie wielu różnych książek. Do usłyszenia jutro po 9. Michał Nogaś. Sponsorami konkursu z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. Autopromocja. 23 minuty po 17:00 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Teraz Ernest Zorzuń i Europarlament od kuchni. Euranet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Kampania już trwa, bo do wyborów europejskich z dzisiejszym zostało raptem 33 dni. Ale czy nie mają Państwo trochę wrażenia, że ci, których wybieramy, trochę zapomnieli, w jakich wyborach startują? Sukces Europy, sukces dla Polski. Czy wiesz, skąd pochodzi Twój kandydat do Europarlamentu? Szanowni Państwo, jestem profesorem nauk prawnych, autorem prac o integracji europejskiej. Parlament Europejski podejmuje decyzje, które w coraz większym stopniu wpływają na codzienne życie Polaków. A przecież to nie Platforma Obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Polska Razem, czy Twój Ruch, czy SLD zasiadać będą później w Parlamencie Europejskim. Tylko... Deputowani do Parlamentu Europejskiego zasiadają w parlamencie według swoich przekonań politycznych. Agata Gostyńska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To właśnie kryterium podobieństwa przekonań politycznych jest zasadniczym elementem, który pozwala deputowanym zrzeszyć się w ramach grup politycznych. I takich grup politycznych w Parlamencie Europejskim mamy w obecnej kadencji 7. No to pora na pytanie podstawowe. Jakie mamy grupy polityczne w Europarlamencie? W Europarlamencie nie mam pojęcia. Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo się w ogóle polityką nie interesuje. Nie mam pojęcia, nie interesuje się tym. To jest bzdura. I tak przecież dostajemy dekrety gotowe do zatwierdzenia i to wszystko, tak? Jezu, wie pan co, nie interesuje się polityką. Autentycznie. O, nie mam pojęcia. Zieloni? No nie, no tam na pewno są jakieś liberalne, socjalistyczne. konserwatywne. Największą, najliczniejszą grupą polityczną jest grupa Europejskiej Partii Ludowej. Jeszcze raz, Agata Gostyńska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ale grupa ta nie ma zdecydowanej większości w parlamencie. Drugą grupą jest grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Trzecią grupą jest grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy. Jest to również grupa, która bardzo często stanowi taki języczek uwagi w przypadku budowania koalicji. Kolejną grupą, która zyskała na ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, jest grupa Zielonych, inaczej Wolne Przymierze Europejskie. Choć co ciekawe, nie zyskała ona zbyt wielu członków z nowych państw członkowskich. Kolejną grupą są europejscy konserwatyści i reformatorzy. No i zostaje nam Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej i Europa Wolności i Demokracji, która jest uznawana za taką partię dość eurosceptyczną. Bo warto zaznaczyć, że oprócz deputowanych zrzeszonych w grupy, mamy też deputowanych, którzy do żadnej grupy nie przyłączyli. Nazwy może trochę skomplikowane, ale jasno mówiące, jaką stronę sceny politycznej ugrupowanie zajmuje. Jednak funkcjonowanie grup politycznych na poziomie europejskim różni się trochę od zachowania typowego dla partii narodowych. I tutaj wynika to z kilku względów. No, w Unii nie funkcjonuje typowy system polityczny, czyli na przykład nie wyłaniamy rządu z większości parlamentarnej. Dlatego też te grupy polityczne są bardziej skłonne do osiągania kompromisów, do zawierania koalicji. Funkcjonowanie i organizację grup politycznych reguluje wewnętrzny regulamin Europarlamentu. Grupę polityczną może powołać 25 eurodeputowanych. Warunkiem jest jednak to, że muszą oni reprezentować przynajmniej 1/4 członków Unii, czyli teraz jest to przynajmniej 7 państw. Każda grupa ma swoją strukturę i wybiera przewodniczącego. Tak wygląda topografia grup politycznych w obecnym Parlamencie Europejskim, a teraz poszukajmy w nim Polaków. O tym, gdzie są w tej kadencji, Magdalena Skajewska. Teraz aż 70% z nich jest członkami dwóch największych frakcji, Europejskiej Partii Ludowej i Socjalistów i Demokratów. Podczas głosowań w znakomitej większości zajmują oni takie samo stanowisko. Do 29-osobowej polskiej delegacji w EPP należą posłowie PO i PSL. W grupie SND Polskę reprezentują posłowie Lewicy. Politycy partii prawicowych skupieni są głównie w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Acz po rozłamie w PiS i utworzeniu Solidarnej Polski, część posłów przeszła do sceptycznej grupy Europa Wolności i Demokracji. A jak to w nadchodzącej 5-letniej kadencji będzie poukładane? No to możemy zdecydować my. Już 25 maja. Euronet Plus. Polskie Radio. Europa od kuchni. Figowe schną liście, liście schną. W niebie majstrów od liści bunt figi schną. Cud się zdarzył, diabły mrą, nam majstrów klną. Figowe schną liście, liście schną. Drży w posadach niebieski strop, figi schną. Diabeł diabła trzasnął w pysk, więc grzmot i błysk. Aż leczyna od pył z bezdroży dróg boży. Z grzmotów wróżył, czy się ma ku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kniotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem. Zaraz będzie padał deszcz. Nie gasi nikt słońca na noc już. Nie wiem majstrów od światła bunt figi schną. Dał grzesznikom czyśćca stróż, garść rajskich grusz. Figowe schną liście, liście schną. Niebem wstrząsa obniżka płac, figi schną, szlak niech figi nadszedł wszak, wszechkojący znak. Patrz, łeczyna od pył, z bezdroży dróg bożych, z grzmotów wróżył, czy się maku burzy, czy parasol warto brać. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. Prawdę kmiotek chciał znać, więc zadarł łeb w górę. Dojrzał chmury, rzekł rzecz prosta z niebem, zaraz będzie padał deszcz. No i wykrakał poeta z Krakowa, na Myśliwieckiej pada deszcz, ale do tego świeci słońce, a to znaczy, że gdzieś mamy tęczę, tyle że przyzna, że okno nie widać. Tu Trójka, minęła 17.30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. 121 ofiar śmiertelnych i wciąż 181 zaginionych. To najnowszy bilans przeszukiwania wraku promu Sewol, który tydzień temu zatonął u wybrzeży Korei Południowej. Nad miejscem katastrofy zapadł już zmrok. Południowo-koreańska policja zatrzymała tymczasem 3 osoby za publikowanie w internecie plotek na temat tragedii. Górnicy szykują uliczne protesty. Za tydzień ulicami Katowic przejdzie manifestacja związków zawodowych, domagających się od rządu zaangażowania w poprawę sytuacji w górnictwie. Jeśli nie będzie reakcji gabinetu Donalda Tuska, 19 maja dojdzie do demonstracji w Warszawie, zapowiadają związkowcy. Przed uczniami trzecich klas gimnazjów ważny dzień, stąd niektórzy się niepokoją. Stresuję się egzaminem gimnazjalnym, bo wiem, że od tego, jak napiszę, zależy, do jakiego liceum się później dostanę. A czym tu się stresować? Już na maturze większy stres jest, bo od tego naprawdę coś zależy. Jutro gimnazjaliści w całej Polsce rozpoczynają testy, potrwają 3 dni, a więcej o tym w serwisie Trójki o 18. Teraz jeszcze najszybsza winda świata. Będzie jeździć szybciej niż motorynka i dużo bardziej komfortowo. Inżynierowie mówią, że winda rozwinie prędkość do 72 km na godzinę. Oznacza to, że z pierwszego na 95 piętro wjedzie w 43 sekundy. Wygodę zapewni zmieniające się ciśnienie wewnątrz kabiny, tak by pasażerom nie zatykały się uszy. Winda będzie zainstalowana w budowanym obecnie wieżowcu w mieście Guangzhou na południu Chin. Obecny rekord szybkości 60 km na godzinę należy do windy w drapaczu chmur Taipei 101 na Tajwanie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I to już wszystko w skrócie. W Trójce pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2014-17. Deficyt ma się zmniejszyć do 2,8% PKB. Jednym z założeń planu jest utrzymanie do 2017 roku stawek VAT na poziomie 23,8%. Do 2017 zamrożone pozostaną też progi podatkowe, co zdaniem ekonomisty doktora Piotra Bujaka oznacza dla nas wyższe podatki. Zamrożenie progów podatkowych oznacza, że faktycznie nasze opodatkowanie będzie rosło. Coraz większa liczba osób będzie płaciła podatek od części swoich dochodów według wyższej stawki podatkowej, no a ponadto więcej będą płacić mało zarabiający, którzy korzystaliby z tego, że waloryzowana byłaby kwota wolna od opodatkowania, a tego jeszcze przez kilka lat nie będzie. Rząd zakłada, że planowane działania umożliwią Polsce wyjście z unijnej procedury nadmiernego deficytu już w 2016 roku. Rząd liczy również, że w procesie zmniejszenia deficytu pomoże poprawa koniunktury. Dla złamania rosyjskiego monopolu szef polskiego rządu Donald Tusk proponuje powołanie jednej europejskiej instytucji, która kupowałaby gaz dla wszystkich państw członkowskich Unii i stworzenie Unii Energetycznej. Andrzej Sikora, szef Instytutu Studiów Energetycznych, zwraca jednak uwagę, że na taką Unię Energetyczną mogą się nie zgodzić nie tylko Niemcy, które prowadzą dwustronne interesy gazowe z Rosją. Dlaczego nie Wielka Brytania? A od razu pytanie, co z Norwegią? Ponadto mamy jednak dość dużą produkcję ciągle wewnętrzną w Unii, no bo Holandia, Dania, która mówi, że wyłącznie odnawialne źródła energii, ani grama emisji CO2. No trudno to widzę. Donald Tusk proponuje także, by elementem proponowanej Unii było pełne wykorzystanie istniejących zasobów paliw kopalnych Unii Europejskiej, w tym węgla i gazu łupkowego. Budujemy na potęgę. Według GUS-u liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w marcu, wyniosła 15 728. To o 42%, ponad 42% więcej niż rok wcześniej. Ożywienie na rynku mieszkaniowym sprzyjają tani kredyt, nisko oprocentowane lokaty oraz rządowy program dopłat do nowych lokali, uważają eksperci. To ich zdaniem przekłada się na wzrost sprzedaży mieszkań, którego deweloperzy nie notowali od 6 lat. A my sprawdzamy notowania na giełdzie papierów wartościowych. WIG 20 na plusie 1,4%, WIG też na plusie 1%, obroty niewielkie, jak to po świętach, 470 milionów złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3 zł 42 grosze, euro kosztuje 4 zł 18 groszy, dolar jest po 3 zł i 3 grosze, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 10 groszy, a uncja złota w tej chwili kosztuje 1282 dolary. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. U nas ciągle świeci słońce i ciągle pada deszcz i pewnie jest tęcza. W wielu miejscach zamiast deszczu może się dziś pojawić grad. Noc ta przed nami z wyrównaną temperaturą od 8 do 11 stopni. Jutro tak jak dziś, czyli ciepło i pogoda w kratkę. Temperatura jutro od 21 do 24 stopni. Jedynie nad morzem chłodniej, wokół Zatoki Gdańskiej jutro 15 stopni. Możliwe opady deszczu, szczególnie w pasie od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze po Lubelszczyznę. A najwięcej słońca jutro na Pomorzu, na Warmii i na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Jest takie stare angielskie powiedzenie: kosić, deptać, podlewać. Trawa się po prostu mocno wzmacnia. Wiem to, że w Zamku Książy jest duży dziedziniec, duży trawnik, więc można przyjść, sprawdzić. Na pewno nikt nikogo nie pogoni, nigdy tak nie jest. To może dlatego, że gospodynią książa była księżna Daisy, Angielka, prawda? Może stąd się to wzięło. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuję. Nikt nie kocha tak jak ja i zawsze daję więcej niż mam, wszystko by poruszyć małe serca. Ten głód Hej, Gaba Kulka. Pada i pięknie pachnie wiosną na Myśliwieckiej. Za 19 minut godzina 18, już za chwilę w Trójce Damian Kwiek, jego goście w Pulsie Trójki. Punktem wyjścia do dyskusji będzie deklaracja Lecha Wałęsy, który ogłosił, iż chce wrócić do Solidarności, bo trzeba utemperować kapitalistów. Trójka za kwadrans będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Rafał Chwedoruk, to gość Pulsu Trójki. Dzień dobry. I doktor Grzegorz Majchrzak, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Lech Wałęsa wraca do Związku Zawodowego Solidarność. Taka informacja obiegła media. Co to dla panów oznacza? No kiedyś było nie chcę, ale muszę w roku 1990. Dzisiaj chyba jest odwrotnie, prawda? Nie muszę, ale mogę. Tak, ale mogę. Myślę, że to jest jeden z licznych w ostatnich latach wykonaniu Lecha Wałęsy ekscentrycznych komunikatów do mediów, z których tak naprawdę nic nie będzie wynikało. Nikt w polskiej polityce tak naprawdę nie czeka na Lecha Wałęsę, a już związki zawodowe, myślę, są dokładnie ostatnim podmiotem, który przyjąłby w jakimkolwiek charakterze Lecha Wałęsy. No, stosunki między byłym prezydentem a jego macierzystą NSZZ Solidarność no, są w najlepszym razie ambiwalentne. Trudno mówić o stosunkach Lecha Wałęsy z OPZZ. Myślę, że są jeszcze gorsze ze względu na historyczne symbole, więc potraktujmy to jako zapowiedź wakacji w polskiej polityce pierwszego potwora z Loch Ness. No, zobaczymy, może jest w tym coś istotnego. To spojrzenie współczesne, spojrzenie z punktu widzenia historyka na taki ruch byłego lidera Solidarności? No, Lech Wałęsa dużo różnych rzeczy mówił i nadal mówi, to na pewno. Pytanie, czy sami związkowcy widzieliby Lecha Wałęsę w swoim gronie? No, tu Rafał, myślę, że udzielił odpowiedzi. Ja pamiętam przez kilku lat program o Solidarności w 80 roku i widząc Lecha Wałęsę, no on już, to, ten Wałęsa z Lechem Wałęsą, przywódcą Solidarności, bym powiedział, ma poza nazwiskiem w tej chwili niewiele wspólnego. Po wypowiedzi, że związkowców należałoby spałować po manifestacji pod Sejmem, trudno sobie wyobrazić Lecha Wałęsę jako związkowca, prawda? Co dzisiaj może mieć wspólnego Lech Wałęsa, który zarabia, narzeka, że bodajże przy milionowych dochodach on ma za mało pieniędzy, z panią ze sklepu, która ma 2000 pensji, prawda? Tutaj sobie trudno to wyobrazić. Jednocześnie no, Lech Wałęsa jest tym legendarnym przywódcą Solidarności. Myślę, że tutaj pytanie, czy Lecha Wałęsa by dalej widziano w Solidarności, jest pytanie do samych związkowców, tak? A kłopot jest tym większy, że do końca nie wiemy, co Lech Wałęsa miał na myśli, ponieważ wypowiedzi dla różnych mediów różnią się od siebie. W Telewizji Gdańsk Lech Wałęsa mówił tak: jakiś czas temu pozwoliłem na budowę kapitalizmu w Polsce, bo inaczej on by nie powstał, ale teraz trzeba ten kapitalizm okiełznać. Jeden system upadł, trzeciej drogi nie było i musieliśmy się zgodzić na kapitalizm, ale teraz, gdy już powstał i jest bardzo silny, to trzeba przytemperować kapitalistów, bo za dużo sobie pozwalają. Tak mówi Lech Wałęsa w Telewizji Gdańsk, ale w sposób bardziej stonowany były lider Solidarności mówi o tych planach w rozmowie z Radiem Gdańsk, podkreślając, że niekoniecznie ma na myśli normalną aktywność związkową. Ja już jestem za stary na takie działanie. Był czas, że odpuściłem, nie zauważałem problemy związkowe, bo nie mogłem zauważać, a teraz już uważam, że mogę zauważać i mogę wspierać. Ja nie wiem, czy w ogóle pomysłowici, czy będą chętni do współpracy. Ja nie wiem, ja tylko zgłaszam gotowość pomocy związkom zawodowym. Gdyby to było możliwe, gdyby Lech Wałęsa konsekwentnie chciał się zaangażować, jak mógłby pomóc Solidarności teraz? Rafał Chwedoruk. No może jakimiś dotacjami wypłacanymi z funduszy otrzymywanych za wykłady za granicą. Mówiąc szczerze, żadnej innej formuły nie widzę. Warto zwrócić natomiast uwagę na moment, w którym Lech Wałęsa ogłasza taką deklarację. Otóż jesteśmy po wielkim kryzysie gospodarki rynkowej, kryzysie o charakterze globalnym i dziś głoszenie poglądów krytykujących współczesny kapitalizm, no nie chcę powiedzieć, że jest standardem, ale jest czymś powszechnie spotykanym, no może poza Polską, prawda? Więc tego typu poglądy dzisiaj łatwiej są przyjmowane w opinii publicznej. Jak sądzę, wielu rozmówców Lecha Wałęsy na Zachodzie chce usłyszeć właśnie tego typu komunikat od kogoś, kto im się kojarzy ipso facto ze związkami zawodowymi. Ja zakładam, że pan profesor, mówiąc o tym, że Lech Wałęsa mógłby finansowo wspierać Solidarność, trochę się do nas uśmiecha, a pytając poważnie, jeżeli Lech Wałęsa może być ambasadorem firm komercyjnych, nie mógłby być ambasadorem Solidarności i na przykład mediatorem, prawdopodobnie byłby w stanie jakoś skomunikować na przykład Solidarność z rządem. Wbrew pozorom wydaje mi się, że Lech Wałęsa może mieć większy wpływ niż tutaj pan Rafał żartował, wpływ na rządzących, bo przypomnijmy, że to nie tylko strona związkowa, to również pracodawcy twierdzą, że w Komisji Trójstronnej w tej chwili nie ma dialogu. Nie ma dialogu z winy rządzących, więc na pewno Lech Wałęsa na przykład mógłby wpłynąć, czy próbować wpłynąć na rządzących krajem. Rafał Fedoruk. No, niewątpliwie Lech Wałęsa w środowisku Platformy Obywatelskiej może liczyć na szczególne względy. To wynika oczywiście po pierwsze z jego symbolicznej roli w historii Polski, a każda partia musi dzisiaj prowadzić coś na kształt swojej polityki historycznej, prawda? I każdy symbol jest na wagę złota. Wynika to również z tego, że to Lech Wałęsa wprowadził do wielkiej polityki na początku lat 90. takie postacie jak Donald Tusk, Jan Krzysztof Bielecki, no, które dzisiaj są być może najważniejszymi postaciami w polskim życiu publicznym. Po trzecie wreszcie pochodzi z Pomorza, więc matecznika Platformy Obywatelskiej. Natomiast nie sądzę jednak, by Lech Wałęsa miał instrumenty realnego oddziaływania na decyzje polityczne polityków Platformy. Jak sądzę, jest bardzo chętnie przyjmowany właśnie w roli symbolu, natomiast nie sądzę, by ktoś chętnie przyjął Lecha Wałęsę jako lobbystę kogokolwiek, nawet tak poważnej siły społecznej, jaką są centrale związkowe, w tym NSZZ Solidarność. Okres w życiu Lecha Wałęsy, kiedy był zaangażowany w działania opozycji demokratycznej w okresie PRL-u, pomimo tego, że oczywiście bywa także krytykowany w związku z podejrzeniami o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa, tu jednak Lech Wałęsa może liczyć na dość szerokie poparcie szerokich grup społecznych. Prezydentura krytykowana już dużo bardziej, ale pewnie możemy się zgodzić, że o charakterze symbolicznym. A co dobrego w panu ocenie wydarzyło się w aktywności publicznej Lecha Wałęsy potem? Grzegorz Majchrzak. Znaczy, zacząłbym wszystkim od tego, że Lech Wałęsa nie został wykorzystany przez Wolną Polskę po tym, jak przestał być prezydentem. Nazwisko Wałęsy mogło otworzyć niejedne drzwi w Europie Zachodniej, na świecie. No i politycy polscy tego nie potrafili albo też nie chcieli wykorzystać. A może to nie było możliwe, skoro teraz zaangażowanie Lecha Wałęsy, panowie zgodnie mówią, w Solidarność jest mało możliwe, jako coś konsekwentnego i skutecznego. Może to też nie było możliwe wtedy? Znaczy, jeżeli to nie było możliwe, ze względu na postawę polityków nie było możliwe. Natomiast tak jak mówię, no, można było Wałęsę po prostu wziąć, wykorzystać dla, nie wiem, promocji Polski, dla realizacji polskich interesów. No i A dlaczego tak się nie stało? No to jest pytanie do polskich polityków, tak? To zapytajmy politologa. Są dwa powody. Pamiętajmy, że po tym, gdy Lech Wałęsa przegrał wybory prezydenckie, to wkrótce władzę objęło SLD, prawda, z przerwą na rządy AWS Unii Wolności. Prezydentem cały czas był Aleksander Kwaśniewski, więc siłą rzeczy zainteresowanie osobą Lecha Wałęsy ze strony tego podmiotu politycznego było mniejsze, a w czasie rządów AWS Unii Wolności z kolei w ramach akcji wyborczej Solidarność były reprezentowane bardzo różne odłamy polskiej prawicy, także te, które toczyły wojnę z Lechem. A poza tym Lech Wałęsa sam chciał angażować się nadal w życie krajowe, polityczne, a nie być politykiem na emeryturze. No i puentą tego wszystkiego był chyba wynik wyborczy Lecha Wałęsy z roku 2000. Myślę, że po tym polscy politycy absolutnie stracili ochotę do sięgania po Lecha Wałęsy, widząc, że w polityce wewnętrznej jego nazwisko nie otwiera już żadnych drzwi, prawda? To taki paradoks, że rzeczywiście była to postać, która mogła otworzyć drzwi nawet w Białym Domu, prawda? Natomiast niekoniecznie w domu przeciętnego Kowalskiego w Polsce. Jakie powinno być w panu ocenie miejsce byłych prezydentów, premierów na emeryturze, bądź przynajmniej po okresie piastowania tych najwyższych stanowisk urzędów państwowych? I czy to się da w jakiś sposób zaplanować? Grzegorz Majchrzak. Trudno mi powiedzieć, jakie powinno być miejsce. Tutaj nie podejmuję się na to pytanie odpowiedzi, bo tak jak mówię, poza pomysłem wykorzystania Wałęsy przez państwo, no ci ludzie stają się tak naprawdę emerytami i na przykład Lech Wałęsa sobie doskonale radzi, oprowadzając wycieczki amerykańskie po porcie irańskim, tak? Ale mamy takie przykłady na świecie, jak były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Al Gore, który długo angażował się w sprawy związane z ekologią, z walką z ociepleniem klimatu. Na drugiej flance mamy Gerharda Schrödera, który bywa krytykowany za zaangażowanie w biznes, czyli oczekuje się od byłych prezydentów, premierów, od kanclerzy, od wysokich urzędników, żeby angażowali się w sprawy szczytne, takie prestiżowe, a niekoniecznie w zwykłe zarabianie pieniędzy. No to w przypadku Lecha Wałęsy mamy zaangażowanie w poparcie ludzi walczących o demokrację na świecie, tak? Natomiast jak zagospodarować, co powinni ci ludzie robić, no tak myślę, że to jest przypadek każdy indywidualny, prawda? Nasz system polityczny jest trochę nietypowy. To znaczy prezydent pochodził u nas z wyborów powszechnych, natomiast jego uprawnienia w istocie są niewielkie, więc ma bardzo silny mandat społeczny i niewielką władzę. I powiedziałbym, że ta niespójność, ona być może jest funkcjonalna w ogóle w działaniu polskiej demokracji. Natomiast jeśli chodzi o byłych prezydentów, daje o sobie znać, ponieważ ci prezydenci z reguły są jeszcze zbyt młodzi, by tak po prostu zrezygnować z aktywności w życiu publicznym i poświęcić się rzeczywiście tylko takiej działalności charytatywnej, naukowej i tak dalej. No, z drugiej zaś strony pełnili już najwyższą godność w państwie, więc trudno ich sobie wyobrazić, żeby zostali na przykład zwykłymi posłami i tak dalej. Natomiast abstrahując od kwestii natury instytucjonalnej, no myślę, że to jest po prostu problem polskich polityków. Bardzo trudno jest chyba polskim politykom odnaleźć moment, w którym należy pożegnać się z opinią publiczną. Tak jak często sportowiec nie potrafi w odpowiednim momencie zejść z boiska czy areny i przejść w szczycie swojej chwały do historii, jak zrobił Zbigniew Boniek na przykład, prawda? Nie obserwowaliśmy go męczącego się do 40 roku życia. Tak samo jest z wieloma muzykami i tak dalej. I myślę, że no po prostu nasi byli prezydenci nie mogą się pogodzić z tym, że stają się emerytami. To jest w ogóle problem społeczny, bo jak wiemy, na przykład olbrzymia ilość różnych chorób zawodowych, zawałów i tak dalej, trafia się ludziom tuż po przejściu na emeryturę, prawda? Kiedy zmienia się zupełnie ich miejsce w życiu społecznym. Paradoksalnie ten problem, powiedziałbym, życia społecznego powszechny dotyczy też funkcji prezydenta, no bo rzeczywiście wynik Lecha Wałęsy z roku 2000, męki pana prezydenta Kwaśniewskiego z próbą powrotu do polityki pokazują, że coś jest nie tak. A może w takim razie niesłusznie mamy wobec polityków na emeryturze tego typu oczekiwania. Może powinni robić to, na co mają ochotę i niekoniecznie zajmować się najważniejszymi sprawami. Są w końcu wolnymi ludźmi, prawda? Natomiast myślę, że taki model jak z panem Gerhardem Schröderem, no nie jest najlepszym pomysłem. Zresztą nie był prezydentem. No, był kanclerzem, tak. No myślę, że tu nie ma jednego modelu i że takiego modelu chyba nie wypracujemy. No, ale mamy też takie przykłady, bo ja wspominałem i o prezydentach, i o premierach, także Jerzy Buzek został szefem Parlamentu Europejskiego później. No tak, ale premier jednak w Polsce jest funkcją, powiedziałbym, jeszcze nie tak istotną jak kanclerz w Niemczech, prawda? Jeśli sobie patrzymy po listach wszystkich, powiem na przykład z II Rzeczpospolitej, to naprawdę było bardzo wiele osób i nie wszystkie z nich odegrały największą rolę w historii. Myślę, że tak naprawdę nie znajdziemy chyba jakiejś optymalnej, instytucjonalnej drogi rozwiązania tego problemu. Włosi niegdyś, prawda, na przykład robili senatorami byłych prezydentów na Niemczech. Włoska polityka jest akurat najlepszym punktem odniesienia. Ona się boryka, że tak powiem, z bizantyjskim przepychem, korupcją i tak dalej. Ja myślę, że to jest jednak głębszy problem. To jest problem tego, że jeśli ktoś decydował o najważniejszych sprawach w państwie, to bardzo trudno jest mu stać się z powrotem niemal osobą prywatną. Być może powinniśmy w jakiejś perspektywie czasowej jednak pomyśleć o tym, żeby na przykład prezydenta wybierało u nas po prostu Zgromadzenie Narodowe, byśmy nie tworzyli takich dwuznacznych sytuacji, nie obserwowali dewaluowania się polskiej prezydentury niepowodowanej przez aktualnie sprawującego urząd. A na razie będziemy czekali, czy po słowach, zapowiedziach Lecha Wałęsy przyjdą czyny i zaangażowanie w jakiejś formie w działalność w Solidarności. Znowu profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski, doktor Grzegorz Majchrzak, historyk, Instytut Pamięci Narodowej. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merive i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wyjeżdżam na majówkę i... Szukam dobrej oferty.